ความทุกข์รมก็ยิ่งเพิ่มพูนความติดกันสอกสังอาดูนโผมกระด่างโดยไม่วางเว้นข้าวรุมสุมสวงพระเนรเหมือนใจจะขาดระเด็นดินดับลับชีวิตมือคนคนชะกานน้ำสาพันไหลปรีดอันในฤดีชีวีแทบแหลกลาคืนวันมหาวิปโยคโลหาลายจิตใจว่าวุ่นคุณเป็นลมโกลาหลคนละมานทุกท่านมองตรงวางเป็นลมล้มลงสลบสลายดังขาดดินสิ้นใจด้วยแสงอะไรจนเหลือขนาดยามช้ำเลืองไปเห็นของท่านนอนนานสงบที่ไรหยาดน้ำตาหลังย้อยคู่ปลายครูพร่างพรายหลายหยดทุกคราให้สาวซึมสวงแสงทรมานกุราจะแตกพลันตื่นตันเววาดูนดังชีสลายขาดหายมาลายเป็นจุนว่าดังไปทางราตรีดังดวงประทีปสว่างสวัยเจิดจ้าแจ่มใสประดับดวงใจดับรูปลับไปแล้วไม่คืนวนมาเย็นอย่าเยือกในอุราโอ้ราวกับว่าถูกเขาวางยาสลบไม่ฟื้นทั้งคืนห่วงอุ่นแสนทารุณเหลือดีเหมือนโลกกระทาขาดลงเป็นองคุลีสติสตางค์ไม่มีให้พอได้พออาศัยอำนาจของความเสียใจไม่มีสิ่งไหนเทียมทันแก่สะอื้นหาตันแสนจะบันเศร้าซอยให้ปล่อยแต่ครั้งครวญว่าจะคิดทบทวนในธรรมที่ท่านสอนไว้ลดตรงลดตรงมาได้เหมือนตายอยู่หลายชั่วโม คืนนั้นกว่าจะข่มใจและมีสติได้ก็ต้องใช้เวลาอยู่พักใหญ่จึงพอผ่อนคลายได้บ้างส่วนศพของท่านนั้นทั้งฝ่ายพระผู้ใหญ่และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าควรเก็บไว้จนถึงเดือน3ข้างขึ้นต้นปีพ.ศ. 2493ค่อยถวายชาปนกิจศพท่านต่อมาคณะศิษย์ก็ได้กำหนดงานขึ้นโดยมีกำหนด3คืนกับ4วันซึ่งเริ่มตั้งแต่ขึ้น10ค่ำเดือน3ไปจนถึงขึ้น13ค่ำเดือน3เครื่องทัยทานที่ประชาชนต่างมีศรัทธานำมาสมโภชโมทนาช่วยเหลือในงานนี้ก องขนาดเท่าภูเขาย่อยๆเรานี่เองวันขึ้น11ค่ำเดือน3บรรดาลูกศิษย์ทั้งพระและประชาชนได้พร้อมกันทำวัดขอขมาโทษท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้อาราธนาศพท่านไปสู่เมนคราวนี้บรรดาศิษย์ฝ่ายคารวาสหญิงชายกดใจไว้ไม่ไหวกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ต่างก็ปล่อยให้พรั่งพรูออกมาด้วยความอาลัยเสียดายอย่างใหญ่หลวงเหมือนเป็นเครื่องสักการะบูชาเป็นครั้งสุดท้ายแด่ท่านพระอาจารย์ผู้ได้ทำลายปงกรรมของวัฏจักรเสียสิ้นแล้วเป็นผู้ทรงมหาคุณบุญหนักสักยิ่งผู้สิ้นกิเลสวิเศษศักดิ์สิทธิ์ที่แสนหายากยิ่งในสมัยแห่งปัจจุบันนานแสนนานจะได้พบได้เห็นเป็นขวัญตาขวัญใจที่ใฝ่ฝันมานานสักองค์หนึ่งแล้ววันถวายชาปนกิจศพของท่านก็มาถึงคือวันขึ้น13ค่ำเดือน3เวลาประมาณ6ทุ่มผู้คนในคืนนั้นประหนึ่งจะล้นแผ่นดินแออัดยัดเยียดจนจะหาทางเดินไม่ได้พอถึงเวลาถวายเพลิงท่านจริงๆขณะนั้นปรากฏมีเมฆก้อนหนึ่งขนาดย่อมๆลอยผ่านเหนือเมนและโรยละอองฝนมาเพียงบางๆและแผ่วเบาพร้อมๆกับขณะที่ไฟเริ่มแสดงเปลวและโปรยอยู่ประมาณ15นาทีเมฆก้อนนั้นก็ค่อยๆจางหายไปในท่ามกลางแห่งความสว่างแห่งแสงพระจันทร์ข้างขึ้นจึงเป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์อย่างสุดจะคาดเดาได้เมื่องานถวายเพลิงท่านผ่านไปแล้วอัฐิของท่านมีการแจกไปกว่า20กว่าจังหวัดและในเวลาต่อมาอัฐิของท่านพระอาจารย์มั่นได้กลายเป็นพระธาตุแม้แต่เส้นเกศาของท่านที่ปลงออกซึ่งมีผู้เก็บไว้บูชาในที่ต่างๆก็ได้กลายเป็นพระธาตุเช่นเดียวกัน